już 13 lat. Przyłącz się. Przyjdź do Lidla od poniedziałku 20 grudnia do niedzieli 30 stycznia i weź udział w zbiórce pieniędzy na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Kolejny raz będziemy grać razem. Cześć, siema, mówił Jurek Owsiak. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Jest 15, czas na informacje. Przed mikrofonem Filip Jarek. Trwa akcja Murem za polskim mundurem, w którą zaangażowane jest Polskie Radio. To forma wsparcia dla służb strzegących granicy w czasie świąt. Czwarta fala pandemii powoli słabnie, potwierdza to dzisiejszy raport resortu zdrowia. Ponad 1000 paczek trafiło do osób bezdomnych i potrzebujących w Krakowie. Polskie Radio dziękuję funkcjonariuszom Straży Granicznej, policjantom i żołnierzom, którzy chronią naszej wschodniej granicy. Właśnie zakończyła się specjalna audycja na naszej antenie, która w całości była poświęcona granicy i osobom, które chronią polsko-białoruskich przejść. A my łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest w Terespolu. Witaj. Zmawiałaś się z mundurowymi, którzy spędzają Boże Narodzenie na służbie z dala od rodzinnych domów. Agnieszko, powiedz, jaka jest atmosfera? No, dla funkcjonariuszy i wspierających ich żołnierzy to jest dzień jak każdy inny. Trzeba zaplanować patrole, obsadzić posterunki wzdłuż Bugu, który jak wiemy jest rzeką graniczną z Białorusią. Trzeba też prowadzić normalne odprawy celne. Tutaj w Terespolu są bardzo dwa duże przejścia, kolejowe i drogowe. Jest również Koroszczyn, jedno z największych na wschodniej granicy przejść dla aut ciężarowych. I do tego przejścia stoi mimo świąt kolejka i trzeba te zadania po prostu wykonać. Ruch na przejściu w Koroszczynie jest bardzo wzmożony. Zależy to też od tego, że zbliża się koniec roku. Wszystkie firmy chcą swoje zezwolenia wyjeździć. Każdy chce dostarczyć dany towar, zobowiązać się z umowy. Odprawiamy wszystkie pojazdy na bieżąco, sukcesywnie, ale po prostu ruch jest zwiększony i ta kolejka zwiększona jest z tego powodu, że się koniec roku zbliża i jest dużo tej pracy. Opowiadał młodszy chorąży Paweł Kowalczyk z placówki Straży Granicznej w Terespolu właśnie i on spędzi na służbie jeszcze 4 godziny. No ale nie oznacza to, że funkcjonariusze i żołnierze nie będą mieć wigilii w małych grupach kameralnie. Między sobą podzielą się opłatkiem, zjedzą, o co zadbali wojskowi kucharze, świąteczny barszcz i pierogi i karpie oczywiście. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Święta, pamiętajmy o zasadach sanitarnych. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że minionej doby odnotowano ponad 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło prawie 600 osób chorych na COVID-19. W większości były to osoby niezaszczepione. Wariant Omikron przenosi się prawdopodobnie ponad 3 razy łatwiej niż Delta, podkreślają lekarze i apelują o przyjęcie szczepienia, które najskuteczniej chroni przed zakażeniem i ciężką chorobą. Agnieszka Jasik. Najwięcej zakażeń potwierdzono w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski przestrzega, że w styczniu Polska zmierzy się z kolejnym wariantem, omikronem i dlatego, jak podkreśla, trzeba się teraz szczepić. Ta trzecia dawka kapitalnie podwyższa nam poziom odporności zarówno humoralnej, jak i komórkowej i komórek pamięci, które w ten sposób nas mogą obronić. Lekarz dodał, że ci, którzy przyjęli trzecią dawkę, stanowią jedną z trzech grup z odpornością. Dwie kolejne to ozdrowieńcy, którzy niedawno przechorowali COVID i osoby, które przyjęły dwie dawki w drugim półroczu. I teraz, jeżeli sumujemy te grupy, to mamy około 14 milionów osób, które niewątpliwie są odporne. Według Michała Sutkowskiego tej odporności nie ma większość Polaków, bo aż 24 miliony osób. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Opuszczane na święta mieszkania mogą paść łupem włamywaczy. Policja przypomina, aby wyjeżdżając na święta nie zapomnieć o zabezpieczeniu swojego domu czy mieszkania. Rzecznik Komendanta Głównego Policji Mariusz Ciarka podkreśla, że przed odjazdem warto sprawdzić, czy nie zapomnieliśmy zamknąć okien i drzwi. Pamiętajmy dlatego, aby przed wyjazdem odpowiednio zabezpieczyć nasze mienie, nasze mieszkania, nasze domy. Ja zawsze powtarzam i powtarzam to nieustannie od wielu lat, że najlepszym naszym stróżem to jest dobry sąsiad, dla którego mamy zaufanie. On i zbierze te ulotki, które zalegają pod naszymi drzwiami, aby nie była to sugestia dla złodziei, że nikogo w domu nie ma. Jeżeli mamy do niego zaufanie, możemy poprosić, aby zapalił światło, aby zerknął, kto się tam w pobliżu kręci. Policja przypomina też, aby przed wyjazdem na dłużej sprawdzić domowe urządzenia elektryczne, wyłączyć te, które są niepotrzebne i mogą stwarzać zagrożenie pożarowe. Wigilijne potrawy i paczki na święta trafiły do około 1000 osób w Krakowie. W tym roku potrzebujący już po raz drugi nie mogli usiąść razem przy stole wigilijnym. Nie było też tradycyjnego łamania się opłatkiem ani kolędowania. Za to wieczerze przygotowaną przez siostry Albertynki i wolontariuszy Caritas Archidiecezji Krakowskiej rozdawano na wynos. Święta takie dosyć skromne, prawda, tylko z tego, bo tak się złożyło, że też mam problemy osobiste i z pracą też ciężko jest w tej chwili. Żyję tylko tym, co dostanę. Chciałbym się podzielić jeszcze może z kimś potrzebującym, jak będzie, bo widzę, że tutaj dość obfita paczka jest. Konserwy, margaryna, picie, chleb, kałeczka, herbata, kawa, cukier. Siostra Leokadia Albertynka. Przykro, że nie możemy zasiąść do stołu wigilijnego, że nie możemy się połamać opłatkiem bezpośrednio, że nie możemy sobie złożyć życzeń i uściskać dłoni. Ale przygotowaliśmy paczki do przetrwania przez ten czas świąteczny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wigilia, proszę Państwa, na biało jest w końcu. Na północy mroźno i pada śnieg, zaś na zachodzie kraju pogoda deszczowa. W nocy będzie gołoleć. Temperatura maksymalna na północnym wschodzie wyniesie minus 3 stopnie Celsjusza. Najcieplej będzie na południowym zachodzie do 8 stopni. Na wybrzeżu mocny wiatr i śnieg spowodują zawieje i zamiecie śnieżne, a zatem jeśli będą Państwo podróżować dzisiaj, to dużo uwagi życzymy. Trójka. Program trzeci. Dzień dobry Państwu. To ogromny zaszczyt móc w takiej chwili towarzyszyć Państwu tego wieczoru. Wigilia Bożego Narodzenia, czas radosnego wyczekiwania na narodziny Jezusa, którego przyjście, mamy nadzieję, że wniesie radość i pokój do naszych serc, rodzin i wspólnot. Program zrealizuje Michał Jakubik, a przygotował go Jacek Pietrasik. Przed mikrofonem Józef Niewiarowski. Witamy się z Państwem, Karol Gnat. Zapraszam dzisiaj na podróż do i po Betlejem, razem z Małgorzatą Kurzajewską, polską dziennikarką na stałe mieszkającą w Izraelu i przewodniczką po Ziemi Świętej. Będziemy mówili, proszę Państwa, także o wyjątkowym projekcie Pełnosprawni w Miłości, który organizuje Fundacja Avalon. To już za chwilę. I zapraszam Państwa również na spotkanie z trzema zupełnie odmiennymi sylwetkami polskich kapłanów, których wigilijne przesłanie i życzenia, mam nadzieję, pomogą głębiej przeżyć ten czas. Oddaliśmy im dzisiaj antenę. Będą to święty Jan Paweł II, ksiądz Jan Twardowski oraz ksiądz Piotr Pawlukiewicz. A nasze wigilijne spotkanie zakończą życzenia i opowieść wigilijna, ale na razie gramy tak świątecznie. Świątecznie dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na telefon od Państwa. Christmas is all around me, and so the feeling grows. It's written in the wind, so święta wokół nas. Przygotowania trwają, każdy już odlicza minuty do pierwszej gwiazdki, do tego, byśmy wspólnie zasiedli przy wigilijnym stole. Stole, który wiele znaczy, proszę Państwa, bo to jest czas takiego pięknego pojednania. Ktoś kiedyś powiedział takie cudowne słowa, że najpiękniejszy prezent, jaki dzisiaj można Bogu zanieść do stajenki, to zgodę, to wybaczenie, to przebaczenie, to wykonanie tego jednego telefonu, który sprawi, że świat będzie odrobinę lepszy, w którym zakopiemy wszystkie te rzeczy, które a może pojawiły się i w minionym roku. To jest piękna okazja do tego, by dzisiaj taki telefon wykonać. Zastanawialiśmy się, jak wrócić do źródła, czyli do momentu, kiedy rzeczywiście dokonało się Boże Narodzenie, jak wtedy Święta Rodzina przeżywała ten czas, bo przecież nie było tych wszystkich rzeczy, które dzisiaj nam towarzyszą. Czy to dobrze? No, nie, rodzicom trudno by cokolwiek przesłoniło narodziny dziecka, choćby nie wiadomo, co działo się wokół, to ono jest najważniejsze. I oby dla nas było najważniejsze. I to zauważa ksiądz Jan Twardowski. Przypomnijmy sobie, że Najświętsza Rodzina obchodziła pierwsze święto narodzenia bez domu, bez choinki, bez skarpia. Nawet świętej ciotki Elżbiety nie było na gwiazdkę. Świętego Mikołaja nie było jeszcze. Jednakże zdumiewa radość Marii i Józefa pochylonych nad żłobkiem, radość aniołów i pasterzy. Bóg się nie rodzi w bogatej rodzinie, gdzieś tam w pałacu, rodzi się właśnie bez mieszkania, bez dachu nad głową. I rodzi się wtedy, kiedy jest taki straszny system państwowy, Herod wymyśla i tym mieczem grozi. I w takiej strasznej chwili tego okropnego systemu politycznego Imperium Rzymskie nie znosiło Żydów. Ta rodzina była bezradna, po ludzku, prawda? A z drugiej strony tyle jest pogody w tej stajence. Nikt nie widzi w stajence zmartwionych twarzy, nikt nie widzi smutku. Bez radość tego, że Bóg stał się człowiekiem, że do ludzi przyszedł, żeby człowiekowi wskazać drogę powrotu do Boga. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Love it. miłość. To jest to, czego potrzebujemy. Tak jest. Każdy potrzebuje miłości, każdy pragnie kochać, być zrozumianym. Bo miłość to także ofiarowanie się drugiemu człowiekowi. To nie te motyle w brzuchu, tylko gotowość, to postawa do tego, by nieść drugiemu to, czego pragnie. Żyjemy w pełni, kochamy w pełni, kochamy na co dzień. Takie zdanie przeczytałem na stronie Fundacji Avalon, dowiadywszy się o projekcie Pełnosprawni w Miłości, o którym chciałbym, by Państwo teraz posłuchali trochę. Jest z nami Marta Dudek z Fundacji Avalon. Dzień dobry, Pani Marto. Dzień dobry, panie redaktorze. Nieśmiało tak chcę przeprosić za to, że o tej godzinie, kiedy już trwają przygotowania, próbujemy w tym domowym mirze gdzieś tam trochę namieszać, ale państwa projekt Pełnosprawni w Miłości jest tak ze wszechmiar ważny i tak pięknie wpisuje się w istotę tego dnia, kiedy czekamy na tę miłość, że chcieliśmy o nim porozmawiać. Jaki jest cel tego projektu, oprócz tego, że chodzi o obalenie jakby nie było krzywdzących mitów związanych z osobami, które mają niepełnosprawność? Ja się bardzo cieszę, że właśnie w tym dniu i w tej chwili, kiedy za chwilę zaczniemy wielkie świętowanie w naszych domach, kiedy jest ten magiczny czas, mogę opowiedzieć o naszym projekcie, o kampanii społecznej, która będzie obecna, jest obecna właściwie już dzisiaj, w całej Polsce. I tutaj opowiadając najpierw o kampanii, chciałabym przytoczyć takie zdanie, które również na stronie www.pełnosprawnikmiłości.pl jest. Miłość nie zna podziału na sprawnych i niepełnosprawnych. Mhm. Nie wie, czym jest dyskryminacja. I to jest cel naszego działania, żeby pokazać, że tak naprawdę każdy z nas zasługuje na miłość. Każdy z nas zasługuje na drugą połówkę, na życie w relacji, na spełnienie swoich marzeń o tym, żeby zostać tatą, mamą, niezależnie od tego, czy jest osobą pełnosprawną, czy z niepełnosprawnością. A często w społeczeństwie osoby z niepełnosprawnością właśnie spotykają się z takimi sytuacjami, gdzie odmawia im się prawa do bycia rodzicami. W takim powszechnym społecznym przekonaniu. A w jakich miejscach osoby z niepełnosprawnością spotykają się z taką informacją, z takim sygnałem ze strony ludzi i społeczeństwa, że rodzicielstwo, a pójdę dalej, że seksualność nie jest dla nich? Oj, to są różne miejsca i tak naprawdę te miejsca, w których często nie poznajemy osób z niepełnosprawnością takimi, jakimi są, a patrzymy na nie powierzchownie, przez pryzmat ich niepełnosprawności. I tak naprawdę bardzo często osoby z niepełnosprawnością spotykają się też, co jest bardzo trudne, wśród swoich bliskich z takim stereotypowym patrzeniem, ale też często wśród osób nieznajomych. My prowadziliśmy takie badania, w których właśnie 2 na 5 osób z niepełnosprawnością spotkało się z tym, że odmówiono im prawa do tego, że mogą posiadać rodziny, a oni bardzo chcą te rodziny posiadać, bo tak naprawdę 4 na 5 naszych respondentów powiedziało, że tak, oni marzą o rodzinie, chcą zrealizować te swoje marzenia, te swoje plany i gdzieś tam w przyszłości przy wigilijnym stole cieszyć się radością swoich dzieci, swoich partnerów i partnerek. I o tym marzeniu, o tym wielkim pragnieniu do tego, by być rodzicem, by mieć rodziny, opowiadają państwa bohaterowie. Postacie wyjątkowe. Czy mogłaby pani przybliżyć ich sylwetki? Tak, to jest trójka bohaterów. Ania Miłosz, Artur i Ania oraz Sylwia i Tomek. Dwie pary, to są pary, w których są w związku osoba z niepełnosprawnością i osoba pełnosprawna. Pary, które stworzyły już rodziny, pary, które mają dzieci. Ja tutaj przybliżę historię Artura i Ani, ale zanim o niej powiem, to przytoczę takie piękne zdanie, które powiedział Artur, to nie ograniczenia nas określają, tylko to, jak sobie z nimi radzimy. Artur był w związku z Anią, zanim uległ wypadkowi. Potem jadąc na rowerze, przewrócił się i to był taki nieszczęśliwy wypadek, że Artur jest sparaliżowany od szyi w dół, czyli tak naprawdę ma niewładne i ręce, i nogi, porusza się na wózku elektrycznym. Natomiast kilka lat po wypadku z Anią postanowili, że założą rodzinę, że wciąż będą razem. Teraz są szczęśliwym małżeństwem, mają piękną 3-letnią córeczkę, którą Artur się opiekuje. Artur mówi, że gdy Hania siedzi na jego kolanach, jest tak spokojna jak nigdzie indziej, że wychodząc z nią na spacer, bawiąc się z nią, faktycznie może nie ma takich samych problemów jak większość tatusiów, czyli nie myśli o tym, jakie buty założyć. Wystarczy, że pomyśli o tym, czy jego wózek jest naładowany, żeby tak naprawdę mogli jak najdalej ze sobą na ten spacer pojechać. No i to jest to piękno, które my chcemy pokazać, to, że tak naprawdę można być szczęśliwym tatą, można być szczęśliwą mamą, cieszyć się szczęściem swoich dzieci, może troszeczkę w inny sposób spędzać z nimi czas, ale tak naprawdę też się realizować jako rodzic, mimo niepełnosprawności. Bo ta miłość i radość, one przenikają nas w domu nie na poziomie nóg czy rąk, tylko na poziomie serca, pewnego oddziaływania tego, że jesteśmy gotowi, by być ze sobą razem na dobre i na złe. Powiedziała pani o Arturze i bohaterami są osoby, które mają niepełnosprawność, ale wydaje mi się, że chyba bohaterami też są całe te rodziny. Rodzina jako taka, w sensie wszystkich jej członków, ale no też tych partnerów, którzy, prawda, godzą się na to, że ta powszechna na myśl, o której mówimy i z którą walczy ta kampania, ten projekt Pełnosprawni w miłości, pokazuje, że są ludzie, których w ogóle taki stereotyp nie dotknął, że byli gotowi na miłość z ludźmi, którym inni mogli odmówić prawa do tego. Tak, dokładnie. Dokładnie właśnie. Ania, którą miałam przyjemność również poznać, mówiła, że po wypadku Artura spotkała się z takimi obawami ze strony samego Artura, ze strony też swoich bliskich, że to nie będzie realizacja miłości, tylko właśnie pewnego rodzaju opieka. Ale nie, oni sobie poradzili, stworzyli związek, a dla Ani o wiele ważniejsza była właśnie ta miłość, ta relacja, która jest między nimi, niż to, że Artur stał się osobą z niepełnosprawnością. To jest jasne, pewna bariera, ale tak naprawdę wychodząc za mąż, czy biorąc sobie żonę, nie wiemy, jak długo ta osoba będzie sprawna, jak długo ona będzie z nami tak naprawdę będzie żyła. Może ten związek trwać do późnych lat, późnej dojrzałości, a nawet powiedzmy sobie szczerze, takiej starości, kiedy będziemy pradziadkami, a może się też skończyć, albo mogą być jakieś przeszkody dużo wcześniej. Także miłość jest czymś głębszym niż tylko tą powierzchownością. Jest pewną relacją, która się buduje i tworzy między ludźmi. I to nasi bohaterowie pokazują właśnie z tymi swoimi rodzinami, za co jesteśmy im tak naprawdę ogromnie wdzięczni. Za ich przykład, za ich odwagę. O tej gotowości do wejścia w taką relację porozmawiamy jeszcze za chwilę, ale wcześniej chcę panią zagadać o akcji Helpuj w święta. Bo za chwilę słuchacze usłyszą państwa przepiękne wykonanie. Tak, akcja Helpuj w święta to jest piosenka, którą stworzyliśmy. Została zainicjowana, stworzona wyłącznie przez pracowników Fundacji Avalon i naszych podopiecznych. Samą piosenkę można usłyszeć w różnych miejscach. My zapraszamy przede wszystkim na YouTube'a Fundacji Avalon, gdzie można również obejrzeć teledysk. No i za chwilę piosenkę będzie można usłyszeć u was. A stworzyliśmy ją dlatego, że zespół Fundacji Avalon przez cały rok pomaga ponad 12 tysięcom osób z niepełnosprawnością, osób przewlekle chorych. I w tym okresie świątecznym chcieliśmy pokazać, jak ogromną radość z takiego pomagania można właśnie czerpać. I chcieliśmy to zrobić w najfajniejszy sposób, w jaki jedna z naszych koleżanek wyraża swoje emocje, czyli poprzez muzykę. I tutaj Zuzanna Makowska, właśnie jedna z koleżanek pracujących przy projekcie Helpuj w Fundacji Avalon, dała pomysł, żeby stworzyć taką piosenkę, w której powiemy wkręć się z nami w pomaganie, zostań świętym Mikołajem, helpuj, czyli pomagaj. Tyloma talentami Bóg napełnił was wszystkich w fundacji, więc bardzo dobrze, że je nie zakupujecie, tylko się nimi dzielicie. Pani Marto, dalsza część naszej rozmowy za chwilę, no to w takim razie posłuchajmy tego Helpuj w święta. Świat na chwilę staje, czas na wielkie świętowanie. W domach nastrój już się zmienia, grudzień spełniać chce. życzenia. Wkręć się z nami w pomaganie, zostań świętym Mikołajem. Helpuj tym, co są w potrzebie, posadź dobro wokół siebie. W ten magiczny czas helpujesz ty, helpuję ja. W ten niezwykły dzień jesteśmy tu, wspieramy cię. W ten magiczny czas helpujesz ty, helpuję ja. W ten niezwykły dzień jesteśmy tu, wspieramy cię. Pierwsza gwiazdka już na niebie, łammy miłość między siebie. Podarujmy lepsze życie, bądźmy razem w tym zachwycie. Śnieg rozjaśnił ciemne myśli, pomaganie świat oczyści. Wigilijne świętowanie rzuca wszystkim nam wyzwanie. Magiczny czas helpujesz ty, helpuję ja. W ten niezwykły dzień jesteśmy tu, wspieramy cię. W ten magiczny czas helpujesz ty, helpuję ja. W ten niezwykły dzień jesteśmy tu, wspieramy cię. Magiczny czas helpujesz ty, helpuję ja. Wznieśmy światło w nas, niech zapłonie w sercach blask. W ten magiczny czas, w ten magiczny czas, w ten magiczny czas helpuję, bo to czuję. W ten niezwykły dzień świąteczny nastrój tu jest. Ten magiczny czas, helpuję, bo to czuję. Niech zapłonie w sercach blask. Świąteczny nastrój tu jest. Tak, pięknie helpują w Fundacji Avalon. Marta Dudek razem z nami z tej fundacji. Rozmawiamy o projekcie Pełnosprawni w Miłości. Bardzo piękna nazwa tego projektu, bo każdy jest gotowy i stworzony do tego, by kochać, by dawać siebie drugiemu człowiekowi. Powiedzieliśmy o jednych bohaterach. Pani Marto, to poznajmy kolejnych. Tak, dokładnie. Ania i Artur, mam nadzieję, że oni już czują świąteczny czas w swoim domu i że świętują wraz ze swoją piękną córeczką. A ja chciałam powiedzieć o innych bohaterach. Innymi bohaterami jest Sylwia i Tomek. Sylwia jest dziewczyną, która faktycznie gdzieś tam cierpi na zesztywnienie stawów. Ona w mojej rozmowie z nią mówiła bardzo często o tym, że jest też osobą, która obawiała się, bardzo chciała zostać mamą, ale obawiała się tego, że nie będzie mogła przytulić swojego dziecka i że to będzie wpływało na ich relacje. Kiedy została mamą, okazało się, że zupełnie tak nie jest. To, że ta relacja jest na zupełnie innym poziomie. Sylwia ma dwóch wspaniałych synów. Drugi urodził się niedawno, miesiąc temu. No i tworzy z nimi wspaniałą relację. Wszystko zaczęło się od tego, że Tomek zobaczył Sylwię w reportażu. Tak bardzo mu się spodobała, że postanowił ją odnaleźć. To była taka miłość od pierwszego wejrzenia. Tomek jest osobą pełnosprawną. Zakochał się w tej dziewczynie, bo zobaczył jej zewnętrzne piękno i nie zauważył albo i nie była dla niego ważna ta właśnie jedna cecha, jaką jest niepełnosprawność, przez co tworzą niesamowitą rodzinę. A Sylwia, to co ważne i to co chciałam podkreślić, jest osobą bardzo aktywną i zresztą bardzo piękną kobietą. Jest fotomodelką, także jest, oprócz tego, że jest mamą, jest też aktywna zawodowo. Rozpoczynając tę rozmowę, mówiłem nie tylko o tym, że celem projektu, państwa projektu, jest obalenie tych mitów związanych z rodzicielstwem, ale także z seksualnością, rozumianą w sposób miłości tej właściwej, o której zarówno i mówi Jan Paweł II, Karol Wojtyła w Miłości i Odpowiedzialności, i mówi też o tym papież senior Benedykt, o tym, że drogą do agape, czyli tej pełnej miłości braterskiej, jest eros i nie wolno go eliminować, nie wolno go demonizować. Jest on potrzebny. Potrzebny także osobom z niepełnosprawnościami na tej drodze do miłości. Tu mogą pojawić się pewne problemy i takie blokady w nas, w głowie, w osobowości, w naszym ciele. I o ile osoby z pełnosprawnością też mają przecież problem, prawda, z nawiązaniem relacji z drugim człowiekiem, też przez pryzmat tej miłości, no to na pewno te trudności pojawiają się u osób z niepełnosprawnościami. Czy państwo jako fundacja pomagają przełamać te blokady, które są w tych osobach? Tak, po pierwsze prowadzimy bardzo szeroki projekt, w ramach którego realizujemy właśnie to działanie, tę kampanię społeczną. To jest projekt Sexon, w którym szeroko mówimy o seksualności, o rodzicielstwie osób z niepełnosprawnością, ale też mówimy szeroko o takiej relacji, która między osobami powinna być. I my tutaj bardzo gorąco zapraszamy na stronę projektu, gdzie budujemy również platformę edukacyjną, gdzie można się zapoznać z wieloma historiami, artykułami, spotkać czy napisać właśnie do nas i zadać pytania naszym specjalistom. Poza tym, jeżeli chodzi o wsparcie, czy osób z niepełnosprawnością, czy osób pełnosprawnych, które mają jakieś obawy dotyczące, czy pytania dotyczące życia z niepełnosprawnością, zapraszamy do kontaktu z specjalistami w Kompleksowym Centrum Poradniczym Fundacji Avalon. Telefony do tych specjalistów można znaleźć na stronie fundacjaavalon.pl i tam można się tak naprawdę skontaktować z doradcą do spraw niepełnosprawności, otrzymać wszelkie pytania, porady, kierunki, z których należy się udać, żeby te swoje bariery, problemy rozwiązać. Ale mamy także nieodpłatne konsultacje psychologiczne czy seksuologiczne właśnie w ramach tego centrum. Nic tak nie dodaje nam skrzydeł jak świadectwa innych ludzi, jak dowód na to, że można. Niektórzy przeszli łatwiejszą bądź trudniejszą drogę, ale każdy jest mądry już po tej swojej drodze i może się tą swoją drogą dzielić z innymi, z tymi, którzy dopiero zaczynają. Czy państwo potrzebują też takich ludzi, poszukują, którzy mają to świadectwo do tego, by nieść innych? Tak, oczywiście potrzebujemy i bardzo gorąco zapraszamy do tego, żeby włączać się w nasze działania, w różnego rodzaju działania fundacji, włączyć w najłatwiejszy sposób można się chociażby poprzez udostępnianie treści związanych z kampanią Pełnosprawni w Miłości, czy poprzez na przykład podzielenie się swoją historią, historią swojej miłości, historią jakiejś relacji, przyjaźni, wsparcia i podpisanie jej hashtagiem Żyjemy w pełni, kochamy w pełni. Marta Dudek. Fundacja Avalon, bardzo pani dziękuję za tę rozmowę i poświęcony czas, ze wszechmiar ważną i taką napełniającą nas radością tego dnia także. No bo kiedy rozmawiać o nadziei, o miłości, o tej gotowości do tego, by być dla drugiego człowieka, jak nie dzisiaj. Proszę przyjąć serdeczne życzenia od całej redakcji Trójki. Dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego najlepszego w ten magiczny, świąteczny czas. Do usłyszenia. Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszę, a u żółka Matka Święta czuwa sama, uśmiechnięta na dzieciątka sny. Cicha noc, Przepiękne wykonanie kolędy Maryny Pieralskiej. Kolędy Cicha Noc, no najstarszej kolędy na świecie, pierwszy raz wykonanej podczas pasterki w 1818 roku, ale tę historię pewnie państwo już słyszeli i znają. Cicha Noc, no właśnie ciekawe, kiedyś zastanawiałem się nad tym, dlaczego Bóg zdecydował się przyjść w nocy, a nie w dzień. Na przykład mógł narodzić się Pan Jezus przecież za 15:12, 3:13, a w nocy. Oby także w nocy naszego życia przyszedł. Ta noc to jest symbol pewnego zagubienia, kłopotów, upadku, tej ciemności, beznadziei i nagle właśnie w takim momencie najczęściej gdzieś po cichu skrycie przychodzi także do naszego życia. Obyśmy i my w tym czasie umieli wyłapać ten moment, zauważyć go, tę jedną chwilę między obiadem, życzeniami wigilijnymi, choinką, prezentami, ten jeden moment przyjścia, taki ważny. No, myślę, że dzisiaj wielu takiej łaski dozna. A dlaczego Bóg chciał przyjść przez człowieka? Dlaczego wybrał to? Dlaczego taką drogą poszedł? Nad tym pochylił się ksiądz Jan Twardowski. To jest prawda wiary, której nie tylko człowiek nie zrozumie, ale się sam nie wymyślił. To przyszło do niego z objawienia, że Bóg stał się człowiekiem, że Bóg chciał życie przeżyć od samego początku razem z człowiekiem, jego dzieciństwo, jego młodość. To niezwykle rzecz jest prawda. To nas różni od niechrześcijan. To jest prawda tylko chrześcijan. I to, że Bóg przez człowieka na świat przyszedł, przez Matkę Bożą, przez człowieka. Każdy święty to jest człowiek, przez którego Pan Jezus na świat przyszedł. Pan Jezus, jego dobroć, jego miłość, jego poświęcenie. Żeby nie robić z tego tylko święta tradycji, tylko puszczystego ogona tradycji. To jest święto wiary, podstawowe święto chrześcijaństwa, a jednocześnie piękne poprzez urok wigilii, urok kolęd, choinki, podarunków. Jedna z najgłębszych, prawda, wiary. A jednocześnie całym tym kolorycie dziecięcym, otoczona takim urokiem największej prostoty. Coś tak wielkiego i jednocześnie nie tylko dla męstwa, ale i dla dzieci. Bóg przyszedł na świat bez majestatu Bożego, ale nie wyrzekł się ludzkich uczuć, ludzkiej rodziny, matki, opiekuna, pastuszku. Oh, Christmas. Yes, it's Christmas. Thank God it's Christmas. For one day. Serdecznych życzeń na święta Bożego Narodzenia dla całej redakcji, dla słuchaczy też, dla całej trójeczki. I wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy i odwzajemniamy te życzenia, dodając dzisiaj do nich tego, by Boża wola wypełniała się w naszym życiu. Jakie piękne to przed chwilą w tym Queenie. Thanks God it's Christmas. Jakie to jest urocze i taki świadectwem wielkich postaw, że ludzie wielcy, doceniani przez wielu, nie boją się użyć słów. Niech Bóg błogosławi, niech będzie łaska. Nie bać się także w trakcie składania tych życzeń dzisiaj sobie wzajemnie właśnie wypowiadać takich słów, bo przecież to są święta Bożego Narodzenia, a nie święta choinki, makowca czy barszczyku. Tylko żebyśmy w tej istocie nie utracili tego i nie bali się tego w trakcie składania tych życzeń mówić o rzeczach ważnych. A czasem zapominamy o tym. A mówię o tym nie po to, by kogokolwiek pouczać, tylko też wypowiadamy często pewne słowa, by samemu sobie o nich przypomnieć i samemu to usłyszeć. A zainspirowały mnie słowa księdza Piotra Pawlukiewicza, który właśnie mówi o tym, że często zapominamy o rzeczach najważniejszych. Człowiek jest taką istotą, która nie tylko zapomina, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, człowiek jest taką istotą, która zapomina o rzeczach najistotniejszych. My o najistotniejszych rzeczach zapominamy. O drugorzędnych my pamiętamy, o najistotniejszych zapominamy. Nie jeden pan się obudzi kiedyś po 60-70 latach życia i sobie przypomni: o matko, zapomniałem wychować syna, no. Wszystko pamiętałem, o odnowieniu domu pamiętałem. Niejedna kobieta sobie przypomni, że nie ratowała małżeństwa. Tak się zacięła, obraziła się na męża, wzięli rozwód i nie chce go znać, nie chce go widzieć. I zapomniałam, że przysięga małżeńska mnie nadal obowiązuje. Nikt mnie z niej nie zwolnił. Patrzcie, zapomniałam. Nie ma chyba w Polsce kobiety, która o zdrowych zmysłach, która powie: no zapomniałam kupić karpia na Wigilię, no. Nie ma chyba mężczyzny, który powie: oddałem samochód do naprawy i po pół roku sobie przypomniałem, Boże, zapomniałem o samochodzie. Nie ma chyba dziewczyny, która powie: miałam chłopaka, kochałam się w nim i zapomniałam o nim, no. Przypomniałam sobie w lipcu, już miał inną. Nie, pamiętamy, doskonale pamiętamy. I my, księża, jak dostaniemy wezwanie do kurii, do biskupa, to nie zapomnimy, o nie. Ale że czy ja jestem apostołem Chrystusa, który jest pełen miłości i miłosierdzia, to mi się parę razy w życiu jako księdzu zdarzyło zapomnieć. Zdarzyło się zapomnieć. Czy mnie obchodzi zbawienie mojego rodzonego brata? To mi się parę razy zdarzyło w życiu zapomnieć. Myślę, że wiele z was by podzieliło to. Czy ja myślę o zbawieniu brata? Na sądzie ostatecznym ja myślę, że będzie rozbrzmiewać, to już kiedyś państwu mówiłem, walenie nasze głową ręką w czoło i mówienie: no jak ja mogłem to przegapić, no. Ja to cały czas wiedziałem, tylko zapomniałem. Zapominamy o rzeczach najistotniejszych, a koncentrujemy się na drobiazgach. I dlatego w religii przychodzi znowu nawrót, znowu Boże Narodzenie, znowu Bóg staje się człowiekiem, znowu przychodzi do nas, żebyśmy o tym pamiętali, żebyśmy się nie koncentrowali na drugorzędnych sprawach, a na pierwszorzędnych. Co ty zrobisz? ludzkość cię zawiedzie. Co ty zrobisz, gdy z nowiny pozostaną czarne driny? Zmiłuj się nad nami, Panie, co się wtedy z nami stanie? Zrobisz, gdy pasterze sens zagubią w twojej wierze. Zmiłuj się nad nami, Panie, co się wtedy z nami stanie? Nie da się już zapamiętać, rozpłakana i samotna będzie gaśnieć w naszych oknach. Zmiłuj się nad nami, Panie, co się wtedy z nami stanie? Co ty zrobisz, gdy w mundurze anioł zjawi się na górze, a królowie, monarchowie zagubieni w pustosłowiu? Zmiłuj się nad nami, Panie, co się wtedy z nami stanie? Zrobisz, gdy w Betlejem pastuszkowie sen zasieją, że narodził się Syn Boży, który cały świat zatworzy. Zmiłuj się nad nami, Panie, co się wtedy z nami stanie? Zmiłuj się nad nami, Panie, co się wtedy z nami stanie? Co się stanie? No, który pierwsza gwiazdka będzie na niebie, bo u mnie chmury, nic nie widać, a dzieci ciągle pytają. To już pędzimy z odpowiedzią. 12 minut po 16. Podobno pierwsza gwiazda dzisiaj powinna być widoczna z kraju, ale chmury przeszkadzają, to fakt. Na szczęście śnieg jest w niektórych częściach kraju, więc ta Wigilia, muszą Państwo przyznać, jest zupełnie odmienna od tych, które przynajmniej przez kilka ostatnich lat nam towarzyszyła pogoda temu wydarzeniu ważnemu. Ksiądz Pawlukiewicz przed chwilą mówił o tym zapominaniu i za chwilę też będzie mówił, ale o zupełnie już czymś innym. Jak już sobie wszystko przypomnimy i będziemy chcieli odkryć istotę tych świąt i zaprosimy tego najważniejszego gościa dzisiaj, jubilata tego dnia, tej nocy, do swojego życia, to po czym poznać, że on przyszedł? Po czym poznać, że on już jest z nami, że jest w moim życiu? To będzie taki bardzo piękny obraz namalowany przez księdza Pawlukiewicza, który daje też wiele do myślenia, do odkrycia. A chwilę po nim Krzysztof Antkowiak zaśpiewa litanie właśnie ze słowami księdza Piotra Pawlukiewicza. Po czym poznać, że Bóg się we mnie narodził? Po czym poznać? Po tym, po postawie Maryi. Bóg wchodzi do jej łona i ona od razu idzie do Elżbiety. nawiązuje komunikację, rozmowę, chce być w obecności człowieka. Jak Bóg się w tobie narodzi, staniesz się otwarty. Staniesz się otwarty na ludzi, zaczniesz rozmawiać z ojcem, z matką, z koleżanką, przestaniesz się bać, mówić w towarzystwie, wygłaszać jakieś opinie, słuchać ludzi. Staniesz się komunikatywny. Jak Bóg od ciebie odchodzi, stajesz się zamkniętym milczkiem. Znaczy możesz wygłaszać jakieś dyżurne komunikaty, ale tak naprawdę to nie jesteś ty. Nad tymi, którzy każdej niedzieli stali dyskretnie, gdzie świątyni cień. Znali, patrzyli, nie rozumieli. Nad setnikami ty zmiłuj się. Nikodemom, co zawsze pukają, kiedy zamknięty, bo kończy się dzień. I do winnicy nikt nie chce ich nająć, bo nie są ładni, pokój dać chcieli. Same mieszkania, może przedpokój się znajdzie dla tych, co nie słuchali niedzielnych kazań, ale tęsknili często przez łzy. Nad tymi, którzy znaleźli Golgotę bez Weroniki, Szymona i scen, które w kościołach maluje się złotem. Nad tymi także ty zmiłuj się. Którzy solą tej ziemi być mają, co zostawili swój rodzinny kraj, a w dłoni kamyk z podwórka ściskają, z sobą zabrany ty pokój daj. Wskazano palcami i za którymi wędrował wciąż szept. Czy słyszał pan, czy słyszała pani? Nad wyklętymi ty zmiłuj się. Sióstr nie umieli mieć w nienawiści, gdy w oczach ich łzy, i co oddane to wciąż chcieli dzielić. Źle kochającym pokój daj ty. Nad poetami, co zamiast pacierzy w kącie kawiarni pisali swój tren, którzy nie mogli w katechizm uwierzyć, wierzyli ptakom, ty zmiłuj się. Tym, którzy wiele swych dni zmarnowali, gapiąc się w niebo i w ptaki i w nic, domu nie wznieśli, lecz namalowali dom z dachem w chmurach. Pokój daj ty. Pokój daj ty. Ze słowami księdza Piotra Pawlukiewicza w pięknej interpretacji Krzysztofa Antkowiaka. Krzysztof, pozdrawiamy cię. Może nas słyszysz teraz, a jeśli nie, to może twoi bliscy. ktoś znajomy. Ciepło cię pozdrawiamy. Pozdrawiamy państwa i bardzo dziękujemy za wszystkie telefony. Za chwilę zasiadamy całą rodziną do stołu wigilijnego. Życzę wam z całego serca i dzielę się tym opłatkiem na odległość. Bardzo dziękujemy i odwzajemniamy życzenia i gest i uśmiech i życzymy państwu, by ten czas dzisiaj wspólnie, rodzinnie spędzony był taki do krwi prawdziwy, dogłębnie prawdziwy. Za chwilę serwis o godzinie 16:00. Trójka towarzyszy państwu, może niektórym w drodze, niektórym już w ostatnich, dosłownie ostatnich przygotowaniach do Wigilii. Za chwilę serwis, a po serwisie zabierzemy państwa najpierw na plac Świętego Piotra w Rzymie, a później już do samego Betlejem. Autopromocja. Wesołych świąt, wuju! Niech Bóg ma cię w swej opiece! Cóż znowu za głupstwa? Święta nazywasz głupstwem, wuju? Jestem pewny, że nie myślisz tak. A przeciwnie, tak właśnie myślę. I mam rację. Wesołych świąt. Jaki ty masz powód, żeby być wesołym, ty biedaku? Wyjątkowy czas i wyjątkowe słuchowisko. Charles Dickens. Opowieść wigilijna. Na antenie Trójki dziś o 17:00. Autopromocja.